گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں رخصت کا قلعہ کا شور وش سے ہمیں اٹھا سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں ہے کوئی بجائے سوز غم سازے پرب بجائے کیوں دل کو جو عقد خدا تیری گلی سے جائے کیوں تیری گلی سے جائے کیوں تیری گلی سے جائے کیوں میری عزت تیرے نام دے سہارے یا رسول اللہ میری کشتی نو بھی کنارے یا رسول اللہ، میری کشتی نو بینا کنارے یا رسول اللہ، یہ مریض مر رہا تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے، میری کشتی نو بینا کنارے یا رسول رسول اللہ، نہ ہن مینوں نہ ہن مینوں نہ ہن مینوں کوئی آواز مارے یا رسول اللہ، جو آنا اجل عمرِ ابد لے کر مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا، تیرے در میں سر رکھیا دل دی، اے تمنا ہن مینوں کوئی آواز مارے یا رسول اللہ، حیاتی میرے دائے بس یہ ہوئی سرمایا، میں دن جیڑے تیرے در تے گزارے یا رسول اللہ، میری کشتی نو بینا کنارے یا کنارے یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندائی ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندائی ہے. کیا بات تیری مجرم, کیا بات بنائی ہے, کیا بات تیری مجرم, کیا بات بنائی ہے. سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو, للکار دیا ہم کو. سب نے سب سے محشر میں للکار دیا ہم کو. اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے. تیری دہائی ہے کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں. تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ نے خبر, اہل عمل کو کے عمل کا سوا آہلِ خبر. مانا سخت مجرموں ناکارا دے رضا مانا کے سخت مجرموں ناکارا دے رضا پر تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ صف محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غيري میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعا خدا قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر بچا لو کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے اے بازار عمل میں تو سودانا بنا اپنا بازار عمل میں بھلے ہیں تو آپ کے بد ہیں تو آپ کے ہیں بھلے ہیں تو آپ کے ٹکڑوں سے تو یہی کے پلے رخ ادھر کریں سرکار سرکار کرم تجھ بدکار ہوں کر دو کرو یا رسول اللہ آسیوں میں کوئی ہم بلا نہ ہو میں وہی بدکار ہوں کر دو دشمنوں کی آنکھ میں بھی پھول تم دوستوں کی نظر میں خار ہوں تم کرم سے مشکری ہر عیب کے جن سے نام قبول ہر بازار ہوں سرکار توجہ فرمائے حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے سرکار توجہ فرمائے، میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائے، میں کر کے ستم اپنی جا پر قرآن سے جاؤں گا سل کر، آیا بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے، کیونکہ بازار شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، رسائی ہے لو جب تو بنا. ہاتھ بڑا کر دال تو ٹکڑا, ہاتھ بڑا کر دال تو ٹکڑا, ہاتھ بڑا کر دال تو ٹکڑا, یا مرشد میری جھولی بھر دے, یا مرشد میری جھولی بھر دے, یا مرشد میری جھولی بھر دو. درد کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی, درد کھڑا غلام بڑی دیر ہو شیشے میں.